الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، آپ علم ہے گزشتہ درس میں ان باتوں کا تذکرہ کیا گیا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آج کی نشست میں ہم زکوٰۃ سے متعلق کچھ عرض کریں گے. اور آپ کے علم میں ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا اور عنوانات زیادہ، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے جن کی روز مرہ ہمیں ضرورت پیش آتی. چیدہ چیدہ مسائل جن سے روزہ ٹوٹتا اور نہیں ٹوٹتا وہ گزشتہ نشستوں میں بیان کیے گئے. آج کی نشست میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا. یہ کوشش کی جائے گی کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر ہے اس کی وضاحت کی جائے، اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کن کن کو زکوٰۃ دی جائے، اور ایک یہ کہ کس کو زکوٰۃ نہ دی جائے، اور اس سے ملحقہ اور متصلن جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے ہی پارے میں شروع ہی میں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین الذین، اور اس کتاب میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نمازیں قائم کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے. گویا اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے ہدایت، اور یہ لوگ صاحب بانے ایمان، اور اس میں علامت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا جائے یا خرچ کرتے. یوں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یہ بڑا وسیع عنوان ہے، اس کو ہم مختصر یوں کریں کہ جو آدمی حج کے لیے جا رہا، جو رقم حج پر خرچ ہو رہی ہے وہ سب اللہ کی راہ ہے. یہاں تک کہ اپنے بال بچوں پر جو وہ خرچ کر رہا ہے حلال اور طیب کما کر، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اس کا بھی ثواب ہے. اپنے حلال اور طیب مال سے اپنے والدین کی جو مدد یا ان کی کفالت کر رہا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. مسجد میں تعمیر کے لیے کوئی رقم دے وہ بھی اللہ کی رحمت. مدرسہ کھلوا دے, دینی علوم کی سرپرستی کرے, کسی غریب کی مدد کرے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے ہیں. اور حضب استطاعت, حضب توفیق ان میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ اس کے لیے سامان آخرت ہو اور اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ. ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ حشر میں آخری رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر شخص اپنے غور کرے کہ اس نے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنی مغفرت یا اپنی مغفرت کے لیے کوئی سامان آگے بھیجا. یعنی جب آدمی مر جائے, آج ہی اگر اس کی آنکھ بند ہو جائے تو اس نے کوئی کام ایسا کیا کہ جس سے اس کے قبر میں راحت اور اسے تمانیت ہو, اگر نہیں تو اسے کوئی نہ کوئی کام ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے وہ اگرچہ قبر میں اور قبر میں جانے کے بعد اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے راستے میں کوئی کام اگر اس نے کیا تو باوجود اس کے کہ اعمال کا انقطاع ہو گیا مگر اسے راحت اور ثواب کا بدلہ یا اس کا ثمر قبر میں بھی بصورت راحت اور چین اس کو نصیب ہوتا ہے. اور اس میں بیشتر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں جس کو بیان کیا جا سکتا. اب آئیے, ہم اور آپ جس پر غور کر رہے ہیں وہ ہے زکوٰۃ. فی نفس ہی زکوٰۃ کے معنی ہی تطہیر اور پاکی کے, یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہے. اس کو زکوٰۃ کیوں کہا گیا, کس لیے کہا گیا؟ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ہے تیسویں پارے میں, فرما قد افلح من تزکا, یعنی اس نے فلاح پائی جس نے پاکی اختیار کی. یہاں لفظ کیا ہے دیکھیے, قد افلح من تزکا, یا اسے فرما قد افلح من زکا, ایک جگہ ایسا بھی. یعنی کیا مطلب ہوا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاکی حاصل کی. تو زکوٰۃ جو پاکی کے معنی میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مثلا 1,00,000 روپیہ ہے, اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. جب آپ نے 1,00,000 میں سے 2,500 روپیے نکال دی تو زکوٰۃ کو اس لیے زکوٰۃ کہا گیا کہ جو مال اب بچ گیا جس میں سے زکوٰۃ نکل گئی, تو یہ زکوٰۃ مال کا میل, یہ میل جب اس میں سے نکل گیا تو جو رقم اب بچ گئی یہ پاک ہو گئی, یہ پاک ہو گئی. اور اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی اور یہ زکوٰۃ اپنے اصل مال میں رہی, تو حدیثوں سے یہ ترشح ہے کہ یہ اس مال کو کہ جس سے زکوٰۃ نہیں نکلی اس کو ہلاک کر دیتی ہے, اور وہ مال بھی ہلاک ہو جائے گا. اور وہ بالکل ایسے جیسے ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دے, مثل مشہور ہے. تو اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا کہ جس مال میں سے یہ نکل جائے اس کی تطہیر ہو گئی, وہ مال پاک ہو گیا. جو مال نکلا یہ اس مال کا میل ہے, اور یہ اس کے حق میں میل یا غلیظ نہیں ہوگا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے, اس کے لیے بالکل طیب اور طاہر مال ہے جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہو, اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا. اب آئیے مختصراً اس پر نہ دینے پر تعویذ اور دینے پر اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے. جہاں تک نہ دینے کا تعلق, حدیث شریف میں فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو کل قیامت میں یہ مال جس سے اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی گنجے سانپ کی صورت میں بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا. کہیں فرمایا ایک حدیث شریف نے تو بڑا عجیب و غریب مضمون کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو کل اس مال سے، اس سکے یا پیسے یا سونے سے اس کے بدن کو داغا جائے گا، یعنی گرج جیسے آنکھ سے داغا جاتا ہے، اس سکوں سے اس مال سے اس کو داغا جائے گا۔ ایک بات اس میں بڑی عجیب و غریب بیان کی حضور علیہ السلام، وہ یہ ہے کہ جب اس کے بدن پہ داغا جائے تو داغ پر داغ نہیں ہوگا، بلکہ بدن کے نئے حصے پر داغا جائے گا، نئے حصے پر داغا جائے گا۔ اس کی توجہ محدثین نے یہ بیان دی کہ اس کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ زکات نہ دینے والے کا بدن، اس کا جسم عذاب الہی سے اتنا پھول جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کو سکے، سونا اور چاندی جس کی زکات اس نے نہیں نکالی، اس کو بدن کے ہر نئے مقام پر داغا جائے گا، یہاں تک کہ داغ پر داغ نہیں ہوگا، تو اس کے بدن کو عذاب الہی سے اتنا بڑھا دیا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں مختلف شہروں میں، خود ہمارے شہر میں لاکھوں ایسے آدمی ہیں جو بھوکے ہیں، جنہیں رات کا کھانا نہیں ملتا، ایک مرتبہ کھاتے ہیں، بے روزگاری عام ہے، لوگ سب پریشان، اس کی وجہ کیا؟ حدیث شریف نے فرمایا کہ لوگ بھوکے نہیں مریں گے، یعنی اس وقت تک لوگ بھوکے نہیں مریں گے، مگر یہ مالداروں کی وجہ سے، تمنگروں کے ہاتھوں لوگ بھوکے مریں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ مالدار اگر اپنی صحیح معنی میں زکات نکال کر غریبوں کی مدد کرنے لگ جائیں تو کوئی غریب بھوکا نہیں مرے گا، کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا۔ تو یہ قوم جو بھوک اور افلاس کا شکار ہے، یہ مالداروں کی وجہ سے ہے کہ مالدار لوگ اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے، صحیح اس کا استعمال نہیں کرتے، اس وجہ سے غربت جو ہے وہ بہت زیادہ۔ اچھا، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ قحط کیوں پڑتا، جیسے آپ نے دیکھا کہ بعض جگہ پانی شاٹ ہو گیا، پینے کا پانی نہیں مل رہا، کھانے کے لیے گندم نہیں۔ آج بھی آپ دنیا میں ایسے شہر دیکھیے کہ جو کھانے کے اعتبار سے، گندم کے اعتبار سے، باوجود اس کے زرعی ملک، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی۔ آپ دیکھیں کہ افریقہ اتنی زرخیز زمین، اس کے باوجود صومالیہ کا حال آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل اپنا بدن پسلی اور ڈھانچوں میں وہ تبدیل ہو گئے۔ اسی طرح تنزانیہ کا حال بھی کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں۔ اسی طریقے سے اور غریب ملک میں آپ چلے جائیے، آپ حیران ہوں گے کہ تنزانیہ دنیا کے نقشے میں ایک مشہور شہر، افریقہ کم سے کم 70% آبادی تین وقت کا کھانا نہیں کھاتی، 70% آبادی، یعنی سخت بھوک اور افلاس کا شکار۔ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جو لوگ وہاں کھاتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کھانا کیا کھاتے ہیں۔ مشکل سے 5% لوگ ہوں گے جو آپ کی طرح یا ہماری طرح قورمہ یا گوشت یا جو آدمی کے دل میں آئے وہ کھائے۔ وہاں لوگ کیا کھاتے ہیں؟ زرعی ملک ہونے کی وجہ سے وہاں مکئی زیادہ پیدا ہوتی اور شکرقند یہ زیادہ پیدا ہوتی، تو مکئی کا آٹا جیسے ہم حلوہ بناتے ہیں، اس طریقے سے مکئی کے آٹے کو حلوے کی طریقے سے بنا کر اس میں نمک ڈال کر کے، وہ تینوں وقت کی ان کی غذا ہے۔ جو آپ کو شاید 2-3 دن کی بھوک لگ رہی ہو تو شاید آپ نہیں کھا پائیں۔ اس پر غور کریں، اس کے اسباب پر افلاس اور یہ قحط ہے کیا؟ فرما جب لوگ قوم کے زکات نہیں دیں گے تو اس قوم میں افلاس پیدا ہو جائے گا، اس قوم میں پھر قحط سالی ہوگی۔ اب قحط سالی کی وجوہات کئی، بارش نہیں ہو رہی، عذاب الہی، قحط پڑ گیا، کیا کریں گے آپ؟ آپ کی اگر تجوری میں سونا موجود ہے اور گندم نہ ملے تو سونا تھوڑی نکلیں گے۔ اب آپ تو اب دیکھیے کہ یہ قحط اور یہ ساری چیزیں زکات نہ دینے کی وجہ سے اس کے ثمرات۔ یہ تو ایک عنوان ہے تقریر کا، لیکن ہم یہاں صرف یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ زکات نہ دینا ایک بہت بڑے عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور ہر شخص کو جس پر زکات واجب ہے اس کو زکات نکالنا چاہیے۔ اچھا، فرمایا کہ جو زکات دے اس کے ثمرات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا، اور یہ تو عام قانون ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں دے، قرآن مجید نے اسے بیان فرمایا کہ وہ دینے کا ایک ثواب مگر وہ 10 گنا، یعنی 10 درجے اس کو بلند کر دیا جائے. اور ایک جگہ تو سبعہ سنابلا سے تعبیر کیا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں دے تو ایسا جیسے ایک گندم اس نے بویا, اور گندم بونے کے بعد اس نے اس سے 7 بالیں نکلی, 7 ٹہنی, اور ایک ایک ٹہنی میں 100 گندم لگے, یعنی ایک گندم نے 700 گندم پیدا کر دیے. تو اگر اللہ کے راستے میں دیا جائے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کتنا درجے بلند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو اس کی راہ میں دیتا اس کو ثواب عطا فرماتا. اور ایک حدیث شریف نے یہ تک فرما دیا کہ جب تم اللہ کے راستے میں صدقہ دو چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو, ایک کھجور. اور یہ ذہن میں رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا مگر حلال کو, یہ ذہن میں رہے کہ حلال کے علاوہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا اپنے دربار میں چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ. اچھا حدیث میں فرمایا کہ ایک کھجور کا صدقہ بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس صدقے کو پالے گا. کیسے پالے گا؟ حدیث شریف فرمایا جیسے تمہارے یہاں گائے بچہ دے, بھینس نے اگر بچہ دیا تو بچڑے کی پرورش کرتے ہو, اس بچے کو پالتے, آج وہ ایک دن کا ہے, 1.5 سال کے بعد وہ پوری بھینس بن جائے, پورا گائے یا بیل بن جائے, تو وہ ایک کھجور کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کی ایسے پرورش کرے گا جیسے تم گائے کے بچے کی بچڑے کی پرورش کرتے. اور کل جب تمہیں دیا جائے گا تو وہ ایک کھجور ہی کا صدقہ ایک پہاڑ کے برابر ہوگا, اس کو پہاڑ کے برابر بنا دیا جائے گا. کہ پھر بندے کو یہ احساس ہوگا کہ اتنا تو مال میں نے کبھی اللہ کے راہ میں نہیں دیا, اسے بتایا جائے گا فلاں موقع پر جو تو نے اتنا مختصر اللہ کی راہ میں صدقہ دیا آج ہم نے اس کو پال کر کے ایک پہاڑ کی صورت میں بنا دیا. اس جائزے کا مفہوم یہ تھا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کے راستے میں جو مال نکالا جائے اس کا فائدہ کیا ہے, اور نہ نکالا جائے تو اس کا نقصان کیا ہے. اب ایک حدیث سن کر پھر ہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا عموماً مال ضائع ہو جاتا ہے, دکان میں چوری ہو گئی, ڈکیتی ہو گئی, ڈوب گیا, منگوا رہے تھے آپ, جہاز غرق ہو گیا, وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقصان. یہ نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مالوں سے زکات ادا کرو. جب تم زکات ادا کرو گے تو جو مال بچ گیا یہ سمجھو کہ وہ مضبوط قلعے میں بند ہو گیا. یعنی جب مال کی تم زکات نکال دو گے تو جو مال اب بچا ہے طیب اور طاہر وہ ایسا ہے کہ وہ سرکاری بینک میں جمع ہو گیا, جو یا کہ اسلامی قلعے میں آپ نے اپنے مال کو محفوظ کر دیا ہو. یہی وجہ, اگرچہ یہ مات حسب حال مگر تجربہ, آپ حضرات بھی کاروبار کرتے ہیں بازار میں بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں, تجربہ یہ جو بیپاری جو سرمایہ دار برابر پابندی سے زکات نکالتا ہے عموماً دیکھا گیا کہ اس کا مال ہلاکتوں سے بچ جاتا ہے, اور زکات نہ نکالنے والے کا مال ہلاکتوں سے نہیں بچے گا الا اس کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس بندے سے امتحان لے, یہ تو ایک الگ معاملہ. لیکن عموماً یہ دیکھا گیا کہ زکات نکالنے والوں کا مال واقعی قلعوں میں بند ہو گیا, اور یقیناً اس میں ہلاکت کے جو اسباب ہیں وہ کم ہیں بنسبت اس کے جو زکات نہیں نکالتے. اب آئیے زکات کس پر فرض. سب سے پہلے مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا. اور عاقل بالغ اس لیے کہ کسی کے پاس اگر مال وہ پاگل ہو گیا, عقل اس کی ٹھکانے نہیں, بینک میں بہت سارا پیسہ ہے یا اس کی تجوری میں, اس پر زکات نہیں. اور ظاہر ہے کہ زکات مسلمانوں پر ہے, کافروں پر زکات نہیں. تو اس کے لیے مسلمان عاقل بالغ ہونا یہ پہلی شرط. اس میں یہ بھی ذہن میں رہے جیسے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ حصہ بکرا جب ہوا جائیداد میں, تو ایک بچے کی عمر 3 سال, کسی بچی کی عمر 1 سال, کسی کی 5 سال, کسی کی 6, کسی کی 7. اب والد کا حصہ جب بچوں میں تقسیم ہوا تو اب ان بچوں پر زکات نہیں ہوگی تا وقت کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں. جب تک یہ بالغ نہیں ہوں ان کا حصہ رکھا رہے, اور بالغ ہونے کے بعد ان پر زکات فرض ہوگی, اس وقت تک یہ زکات ادا نہیں کریں گے. یہ اس کی صورت ہے کہ نابالغ اگر مال کا مالک ہو تو اس کی یہ صورت. اچھا اب کتنا مال ہو تو زکات دی جائے؟ شریعت نے سونا اور چاندی سے اس کی مقدار معین کی، مثلا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یہ معیار. چاہے چاندی کے دام کچھ ہی ہوں چاہے سونے کے دام کچھ، اور اس میں بھی غرض نہیں کہ سونے کے دام بہت زیادہ ہیں چاندی کے دام بہت گھٹ گئے، اس سے بھی غرض نہیں کہ کبھی ایسا وقت آ جائے کہ چاندی کے دام بہت بڑھ جائیں سونے کے گھٹ جائیں، اس سے غرض نہیں. چاندی اور سونے کی یہ مقدار 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی، دو بات. تیسری بات، کچھ پیسہ کچھ سونا، یہ دونوں کو ملانے سے ایک نصاب بن جائے، اور اس ایک نصاب سے مراد چاندی، کیونکہ چاندی کے دام کم ہیں. چاندی جیسے آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ رمضان سے پہلے حکومت نے زکات کی کٹوتی کے لیے 5,300 روپے کا اعلان کیا، یعنی یوں سمجھے کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار. تو اگر پیسہ اور وہ جنس، یعنی جن سے مراد دونوں جنس ہیں چاہے وہ سونا ہو چاہے وہ چاندی ہو، کچھ پیسہ اور کچھ چاندی ہو، کچھ پیسہ کچھ سونا ہو یا کچھ سونا کچھ چاندی ہو، یہ سب صورتیں ہیں، یہ ملا کر کے اگر 52.5 تولے چاندی کی رقم بن جائے اور وہ حوائج اصلیہ سے خارج ہو اور اس پر سال بیت جائے، اب اس پر زکات واجب ہو جائے گی. یہ جو لفظ ہے اس میں اپنی حاجتیں اور حوائج اصلیہ سے خارج کتنا مال، مثلا حکومت نے کہا 5,300 روپے پر زکات ہے، تو آپ حساب لگا لی چاندی کا شاید اتنا ہی ہوگا. ایک آدمی کو تنخواہ ملی 6,000 روپے، اب 6,000 پر تو زکات ہو گئی، یہ مقدار تو اس کے پاس، لیکن یہی 6,000 روپے اس کا ماہانہ خرچ ہے تو اس پہ زکات نہیں ہوگی. ایک آدمی کے پاس 10,000 جس کے پاس ہو بظاہر اس پر زکات واجب ہو گئی، لیکن یہی 10,000 روپیہ اس کا ماہانہ خرچ ہے تو اس پر زکات واجب نہیں ہوگی. کیا مطلب ہوا؟ کتنا مال ہو حوائج اصلیہ سے خارج ہو اور اس پر ایک سال بیت گیا، ایک سال جب بیت گیا تو اب اس کے اوپر زکات جو ہے وہ واجب ہو گئی. اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب آدمی پر زکات واجب، تو یہ تو ایک رواج ہے کہ ہم رمضان میں نکالتے ہیں، لیکن جس آدمی پر سب سے پہلے جس سن میں جس تاریخ میں زکات واجب ہوئی، مثلا ایک شخص فرض کریں یکم شعبان کو 10,000 روپے کا مالک ہو جاتا ہے اور یہ 10,000 اس کے پاس محفوظ، تو ایسا نہیں کہ 10,000 کی زکات اب رمضان ہی میں نکالے، بلکہ جب یکم شعبان آ گئی تو اس پر زکات فرض ہو گئی، اب اس کو اسی طریقے سے شعبان میں اس کو زکات نکالنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی ادائیگی وہ رمضان میں کرے، یہ مسئلہ الگ، لیکن اس پر زکات فرض ہو گئی. جب زکات فرض ہو جائے تو پھر چاہیے کہ جلد از جلد جتنا ممکن ہو زکات کو مستحقین تک پہنچا دیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب تک زکات نکل کر مستحق کو مالک نہ بنا دیا جائے اس وقت تک وہ زکات نہیں ہوگی. مثلا آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور آپ نے ان پیسوں کو نامزد کر لیا کہ یہ زکات کے، اور وہ آپ کی جیب میں رکھے، اگر جیب کٹ گئی کہیں پیسے گر گئے، یا آپ نے اپنی تجوری میں 2,500-3,000 روپے زکات کے الگ نکال کر کے رکھ دیے کہ جب بھی موقع ہوگا میں زکات نکال دوں گا اور کسی کو ادا کر دوں گا، یہ مال اگر چوری ہو گیا یا ہلاک ہو گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ زکات کے پیسے چوری ہوئے بلکہ آپ کا مال چوری ہوا، کیونکہ زکات تو وہ جب ہوگی کہ جب آپ کسی کو مالکانہ حقوق بنا کر کے دے دیں گے کہ تم اس کے مالک ہو، اس وقت تک یہ زکات ادا نہیں ہوگی. اس لیے آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد اپنے ہاتھ سے لے کر کے زکات کو ادا کر دیا جائے. تو کم سے کم زکات کی تعریف یہ ہے کہ اتنا جس کے پاس مال ہو اس پر زکات واجب ہو گئی. اچھا ایک ذہن میں رہے، کبھی تفصیل ہوگی تو عرض کریں، ایک آدمی پر زکات ہر سال فرض، چاہے وہ ایک ہی ہزار نکالتا ہر سال دیتا ہے. تو جب یہ ہر سال زکات دے گا تو جو جو مال اس کے پاس آتا جائے روزانہ, تو ہر مال کے لیے نیا سال شمار نہیں کریں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یکم رمضان کو ہم اتنے مالک ہوئے تو یکم رمضان کا سال, اب یکم رمضان دو رمضان کو جو پیمنٹ آئی تو اس کی زکات دو رمضان نہیں, ایسا نہیں. بلکہ جو آدمی سال ہا سال سے زکات دے رہا وہ زکات دینے اہل, تو وہ جو بھی نیا مال اس کے پاس آئے گا تو اس کا حساب ہم گزشتہ سال ہی میں کریں گے جو سال چل رہا ہو. مطلب اس کی صورت یوں ہے کہ آپ یکم رمضان کو زکات نکالتے ہیں, فرق کریں ہر سال آپ نے ایک معمول بنا لیا کہ جب یکم رمضان ہو آپ پر زکات واجب ہو گئی آپ نکالیں. یکم رمضان آنے سے دو پانچ منٹ بھی پہلے اگر کوئی رقم آپ کے پاس آ گئی تو یہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ رقم چونکہ 29 شعبان کو ملی لہذا آئندہ 29 شعبان میں اس کی زکات نکلے گی, نہیں بلکہ وہ زکات بھی یکم رمضان ہی کو نکلے گی. اس کے لیے الگ الگ سال نہیں ہوگا. ورنہ آپ دیکھیے اگر یہ نظام بنایا جائے تو آپ حضرات جو دن بھر بیپار کرتے ہیں تو یہ تو آپ کو ایک الگ سے اس کا کھاتہ کھولنا پڑے گا کہ یہ جو آج پیسے آئے اس کی زکات کا سال کب ہوا, جو پیسے کل آئے اس کی زکات کا سال کب ہوا. یہ تو بہت بڑی درد سری. اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ معین کیا کہ زکات جس دن آپ نکالتے اس سے قبل بھی جو پیسے نئے آپ کے پاس آئے تو اس کی زکات بھی آپ اسی وقت ادا کریں گے. یہ نہیں کہ اس کا سال کوئی دوسرا ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اسی وقت آپ کو زکات جو ہے وہ عزیزان گرامی ادا کرنی ہوگی. اور یہ ذہن میں رہے, اس کو ہم نے بارہا کہا کہ بینک جو زکات کی کٹوتی کرتی ہے اصل میں یہ زکات نہیں, نہ اس سے زکات ادا ہوتی ہے اور نہ یہ زکات. یہ تو تماشا آپ دیکھیے کہ بینک فکس ڈپازٹ پر آپ کو 13% منافع دیتی یا 12 کر دیا کچھ, اب کم ہوتا جا رہا چلیے 11% کر دیا, تو آپ کو 1,00,000 پر وہ 11,000 کا منافع دے رہی اور اس میں سے 2.5% نکال لیا تو کیا مطلب ہوا کہ آپ کا منافع کم ہو گیا؟ یہی ہوا یا نہیں؟ تو دیکھیے ایک طرف آپ سود بھی لے رہے ہیں دوسری طرف زکات بھی نہ ہوگی تو کیسے ہوگی. لیکن یہ بات آپ کے علم میں آ جائے کہ اور اس سے ہو سکتا ہے آپ فائدہ اٹھائیں. جب تک آپ زکات اپنے ہاتھ سے ادا نہیں کریں حکومتی محکمے پر, کیونکہ اسلامی حکومت نہیں لہذا اس پر ہم اعتماد نہیں کریں, اپنے ہاتھ سے ادا کرنی ہوگی. اور اس میں ایک خرابی تھی پہلے, وہ یہ کہ کوئی شخص اپنے آپ کو یہ لکھ دے کہ میں شیعہ ہوں, آغا خانی ہوں یا بوری ہوں, تو اس صورت میں اس کی زکات نہیں کٹے. تو اب کیا ہوا, اچھے بھلے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں نے بینک سے زکات بچانے کے لیے اپنے آپ کو آغا خانی لکھ دیا, بوہری لکھ دیا, شیعہ لکھ دیا, اسنا عشری لکھ دیا. ان لغویات سے تو بچنا بہرحال, لیکن قریب ماضی میں جو حضرات اخبارات پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں سپریم کورٹ نے باضابطہ اس مقدمے کی سماعت, اور سماعت کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ شیعہ حضرات اگر بینک سے زکات کا استثنا لے سکتے ہیں تو حنفی ہی بینک سے زکات کا استثنا لے سکتا. تو اب بات اس کو وکیل کے تھرو اپنا کیس بنا کر بینک اگر مان لے تب ہم دے سکتے ہیں کہ میں حنفی ہوں اور میں حکومت کو زکات نہیں دینا چاہتا. جو اخبار میں ہم نے پڑھا اس سے یہی سمجھ میں آیا کہ سنی حنفی بھی بینک میں اگر اپلیکیشن کرے کہ میں حکومت کو زکات نہیں دینا چاہتا تو اس کو زکات کا استثناء مل جائے گا ہماری معلومات کے مطابق. تو ایسا کر لیا جائے, حکومت سے لے لیا جائے اور اپنے ہاتھ سے زکات ادا کی جائے, اس وقت تک عزیزان گرامی زکات ادا نہیں ہوگی. پھر یہ کہ صرف اس کو جائز کر دیا جائے نہیں, بلکہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں وہ اس کو مالک بنا دیا جائے کہ تم اس کے مالک, بغیر کسی کنڈیشن کے اس کو مالک بنا دیا جائے. تو جب اس کی زکات ملکیت میں آ جائے وہ تو اس کے بعد میں عزیزان گرامی آپ کی زکات ادا ہوگی. تو ہم نے بہت مختصر کر کے یہ عرض کیا کہ زکات نہ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور دینے میں بے انتہا اجر و ثواب. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے پر مستعد فرمائے اور ہمت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے مال کی زکات مستحقین تک پہنچا دیں. اب دیکھیے پرچے بہت زیادہ, ہم صرف وقت کا بھی خیال رہتا ہے, وقت بچانے کے لیے دو ایک جوابات دے دیتے ہیں. پہلے تو گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو سوالات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک پرچے پر ایک ہی سوال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جواب دیا جائے. سوال یہ ہے اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت اس طرح کہے کہ کافر ہوں فلاں کام کروں, یا یہ کہے کہ کون کافر ہے جو تیرے سے بات وغیرہ کرے, تو اس طرح کہنے سے کفر ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے معاذ اللہ کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں کافر ہوں, وہ کافر ہو جائے. کیا مطلب ہوا کافر ہونے میں؟ لوگ اس کی نزاکت کو نہیں سمجھتے, یہ اتنا بڑا عذاب, یہ محض گالی نہیں, اپنے آپ کو سست کہنا نہیں. وہ یہ کہہ دے کہ میں کافر ہوں تو آپ جانتے ہیں اس کا کیا نقصان ہوا, کہ اسی وقت وہ آدمی کافر ہو جائے گا. کیا مطلب ہوا؟ خدا نہ خواستہ اس کو مسئلہ معلوم نہیں اور وہ توبہ سے پہلے اگر مر گیا تو اس کا خاتمہ اسلام پر نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات. اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اس نے معاذ اللہ خود یہ کہہ دیا کہ میں کافر ہوں, اب اس کو تجدید ایمان کرنا ہوگی, یعنی یہ کہ وہ توبہ کرے کہ میں نے جو الفاظ کہے اور پھر سچے دل سے اسلام قبول کرے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں, جو مجھ سے یہ الفاظ نکل گئے میں اس سے توبہ کرتا ہوں, کلمہ طیبہ پڑھے, کلمہ شہادت پڑھے. لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں نقصان کیا ہوا. عموماً لوگ باتوں میں یہ کہتے ہیں, اور وہی میں بارہ عرض کر چکا کہ دین سے ہم مسائل سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ جملہ کتنا کر رہا. آج تک جو اس نے نمازیں پڑھی سب ضائع ہو گئے, سب ضائع ہو گئے. جو حج کیے اس نے سب ضائع ہو گئے, جو عمرے کیے وہ ضائع ہو گئے, جتنی نیکیاں اس نے آج تک کی ہیں یہ سب کی سب نیکی ضائع ہو گئیں, بلکہ نو مسلم ہو گیا کہ آج اس نے دوبارہ گویا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. اور صرف کسی پر اتفاق نہیں, اگر ایسا کسی شخص نے کہہ دیا تو کہنے پر وہ یہ ہوگا کہ وہ تجدید ایمان بھی کرے گا, اور اگر وہ عورت والا ہے شادی شدہ ہے تو وہ تجدید نکاح بھی کرے گا. بغیر تجدید نکاح کیے اپنی بیوی سے اس کو خلوت بھی جائز نہیں ہوگی. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی غلطی اور ایسا اے گناہ سرزد ہو جائے اس کو کوشش کرے ڈھکنے کی. اچھا کس طریقے سے؟ جیسے اس نے یہ الفاظ جن لوگوں کے سامنے کہے انہی کو گواہ بنا کر کے کلمہ پڑھے, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے کفر پر گواہی دینے لگ جائیں. جیسا کفر ویسی توبہ. پھر اس کے بعد تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں دو چار آدمی بیٹھ جائیں, دو مرد بھی اگر بیٹھ جائیں تو یہ بھی شرم کافی, بیوی کو سامنے بٹھا لے, خود سامنے بیٹھ جائے اور ان دو گواہوں کو گواہ بنا کر کہے بھائی دیکھیے آپ اور آپ ہمارے گواہ ہیں, ایک شرعی مسئلہ درپیش ہے اور مجھے ان سے تجدید نکاح کرنی, یہ میری سابق بیوی, میں اسے تجدید نکاح کرتا ہوں. وہ یہ کہے اپنی بیوی کا نام لے کر فلاں بنت فلاں, میں تم سے 500 روپے نقد مہر کے عوض نکاح کرتا ہوں, تمہیں قبول ہے؟ بیوی یہ کہتے فلاں ابن فلاں سے میں 5000 روپے مہر کے عوض, مجھے یہ نکاح قبول ہے اور میں اسے قبول کرتی ہوں, یہ تجدید نکاح ہو گئی. اتنی شرعی ضرورت ہے اور اس کے لیے کوئی باضابطہ محفل نکاح کی بھی ضرورت نہیں, ظاہر کہ اور بدنامی ہوگی اس میں. تو یہ تجدید نکاح کا طریقہ, تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر آپ نے دوسرا پوچھا کسی مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے. اس کی دو قسمیں, ایک یہ کہ کیا کسی مسلمان سے کوئی کفر سرزد ہوا, اگر وہ کفر سرزد ہوا تب تو ظاہر ہے کہ وہ کافر, اور اگر کسی سے کفر سرزد نہ ہوا اور کوئی اس کو کافر کہے تو حدیث صحیح میں ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے گا یہ کفر اس کی طرف لوٹے گا. جس نے اس کو کافر کہا تو یہ کفر جو ہے وہ اگر کافر نہیں اب یہ کفر اس کی طرف لوٹے گا. البتہ اس میں اتنا فقہ نے ہمارے اذان معاشرے اور معاشرے نے جو برائیاں ان کو ملوث رکھتی, کوئی اگر کسی کو گالیتن کافر کہہ دے تو اس سے کفر نہیں ہوگا. جیسے بہت ساری گالیاں تو اس میں یہ کہہ دیتا بھائی کافر ہو گیا, بالکل اس طرح گالی کے طور پر کوئی کہے تو کفر نہیں ہوگا. لیکن کوئی کہے کہ میں تم کو کافر مانتا ہوں یا تم کافر ہو, تو وہ اگر کافر نہیں ہوا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا. دو باتیں, تین باتیں. تیسری بات, جی یہ آپ نے کسی میری کتاب کا حوالہ دیا کہ آپ نے اپنی کتاب خواتین کے دینی مسائل صفحہ نمبر 16 پر یہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے دشمن یا سختی کرنے والے کو دیکھ کر یہ کہے کہ ملک الموت آ گیا تو ایسا کہنا کفر کے قریب ہے. یہ جملہ بھی کفر ہے. کس معنی پر کفر ہے یہ آپ کے ذہن میں رہے. ایک تو یہ کہ وہ ملک الموت کا ٹھٹھا اور مذاق کر رہا ہے ایک بات. دوسری بات عرف میں ہم اسے ملک الموت کہتے ہیں لیکن یہ جو ملک الموت ہیں یہ فرشتوں کے رسول بھی جو تین چار ملائکہ ہیں میکائیل عزرائیل اسرافیل جبرائیل یہ ملائکہ تو رسول ہیں. مثلا سورہ مریم میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے تو انسانی صورت میں آئے اور وہ پارسا بیوی تھی. وہ انہوں نے ایک انجان آدمی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر وہ سہم گئے یہ آدمی میری طرف کیوں آ رہا ہے. تو وہ جو صاحب آئے تھے وہ جبریل امین تھے. انہوں نے حضرت مریم سے کہا کہ تم مت گھبراؤ ڈرو مت میں جانتے ہوں کون ہوں. کہا انا رسول ربک. یہ دیکھیے قرآن میں کہ میں اللہ کا رسول میں اس لیے آیا لی احبا لکی غلامن زکیہ کہ میں تمہیں ایک صاف بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر وہ یا ان سے حضرت مریم حاملہ ہوئی تو حضرت جبریل نے کیا کہا کہ انا رسول ربک. تو یہ جو ہیں یہ ملائکہ تو رسول ہیں. تو اب کسی غیر رسول کو رسول کہہ دیں جب یہ پتہ لگ گیا کہ وہ رسول ہے تو کسی غیر رسول کو آپ رسول کہہ دیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی کفر ہے. اب چونکہ اس نے کیا کہا اس کے ذہن میں کیا بات تھی کیا تعبیر لفظ و کفر ہے اس لیے ہم نے اپنی کتاب میں اس کو احتیاطاً کفر کے قریب لکھا. لیکن کسی سے یہ کلمہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں کیا حرج. بیوی کو سامنے بٹھا کر دو آدمی کے اپنے گھر کے ہوں تجدید نکاح کرنے میں کیا حرج ہے کہ اس لیے وہ بچ جائے گا. تو ایسے کلمات سے ہمیشہ پرہیز رکھا جائے. اچھا ہاں مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں اہل سنت تعلق رکھنے والے کہ ایسا کہنا کفر ہے. تو اس میں سن لیجیے کیا دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ کسی سے کوئی کفریہ کلمات نکل جائے وہ کلمہ کفر تو ہوگا لیکن ہر آدمی مفتی بن جائے کہ یہ کہنے سے تم کافر ہو گئے یہ مشکل ہے. اور اس میں فقہا نے لکھا کوئی کلمہ کفر سرزد ہو جائے تو ہم اس کو اس وقت تک کافر نہیں کہیں گے کہ اس میں تعویلات کی راہیں کہ شاید یہ ذہن میں ہوگا یہ ذہن میں ہوگا یہ ذہن میں ہوگا 99 اگر اس کی تعویلات کفر کی نکلتی ہیں اور ایک تعویل اگر کفر کی نہ نکلے تو بھی اس کو احتیاطاً کافر نہیں کہیں گے. لیکن جو جملہ اس سے ادا ہوا وہ جملہ کفریہ یعنی یہ کہ وہ اس پر کہے نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا اس پر اصرار کر رہا ہوں تو اب دوسری بات ہوگی کہ وہ غلط کلمے پر اصرار کرے اور اس پر ڈٹا ہے. تو ایسی صورت میں یہ مقدمہ مفتی کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اس پر حکم کفر لگایا جائے گا. لیکن جو کلمہ یا جملہ اس سے نکلا تو ظاہر ہے کہ وہ کلمہ جو ہے وہ کفر ہی ہوگا. اچھا اگر والدین دونوں میں سے ایک کافر یا بد مذہب ہو تو نماز میں اتحیات کے آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی تو آپ یہ آپ کو صحیح ہوا کہ اگر ہم نے ہمارے والدین یا والد کافر تو کافر ہونے کی صورت میں اگر یہ دعا پڑھی جائے ربنا اغفر لی ولی والدی ظاہر ہے کہ آپ اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اس کی آیت کو دہرانے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو فد ہے. لیکن آپ نے اس لیے پڑھا کہ میرے والدین کی مغفرت ہو جائے اور وہ دونوں کافر ہیں تو ایسا پڑھنا حرام ہے. اور اس عقیدے سے پڑھا آپ نے کہ میری دعا سے اللہ تعالیٰ کافر کی مغفرت کر دے گا تو کفر ایسا گناہ ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہے. اور اگر کوئی صاحب اس ابہام سے بچنا چاہیں کہ ان کے والدین کافر ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ یہی دعا پڑھیں نماز ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، بلکہ آپ یہ کہہ دیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس سے بھی وہ سنت ادا ہو جائے گی. جو باقی سوال اس کے اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں جوابات دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.